Welkom iedereen bij IT-Bende 348 van 25-3-2016. Een speciale paasuitzending zullen we maar zeggen. Wintel Kubensky in de box, Victor van Rijswoud, Luc Sala komt eraan. Mijn naam is Martin Broersen. Ja, Victor, even afwezig, maar de paasweekend maakt van alles mogelijk. Ja, kijk, voor ons in Cameroen is de Goede Vrijdag is een feestdag. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik vrij heb. En dan is het natuurlijk IT-bende. Mm-hmm. Dat is duidelijk. Okay. Dus hier is iedereen stil. Winkeltjes zijn wel open, maar voor de rest is het echt Goede Vrijdag. En mensen gaan vooral naar de kerk en zo, denk ik. Dus en voor de rest is het stil. Ja, nou hier is het gewoon nog een werkdag. Ik zie hier het parkeerplaats voor mijn neus staat helemaal vol. Dus het is toch wel gewoon, iedereen is toch wordt gewoon gewerkt, gewoon gebeld. Ja. Ja. Eerst een telefoontje had ik al om 9:30 binnen, dus er wordt gewoon gebeld, gewerkt. Behalve als je ambtenaar bent, dan mag je vrij zijn. Ja, goed. Alternatieve methode om de famous telefoon te kraken van de FBI, hadden wij al eerder hier genoemd, is natuurlijk inderdaad een kopie maken van het flashgeheugen. En dan gewoon 9 keer de pincode proberen en dan weer opnieuw restoren en 9 andere pincodes proberen. Dus de FBI zet nou niet meer zo'n druk op Apple, want ze hebben zelf ook bedacht dat de oplossing is. Zag ik net in het nieuws. Tenminste, dat vermoed dat daardoor de druk eraf is. Meer is daar eigenlijk ook niet over te vertellen. Dus behalve dat het natuurlijk een hoop hype was de afgelopen tijd in het nieuws over die telefoon. En dat ja. Apple dat niet mee wou doen. VR livestream is door de EO uitgezonden voor de Passion. Luc, jij bent VR-man, dus je bent lid geworden van de EO. Tenminste, ik dacht dat ik Luc in de box had. Ja, ik zag hem ook in de box hangen. Oké. Okay. Hi. Ja. Ben je lid geworden van de EO? Ik? Om de VR-app uit te testen voor het kijken naar 360 graden de Passion? Nee. Oh. Maar jij bent toch onze VR-man? Ik zie dat iedereen daarin stapt. Want, het komt natuurlijk binnen bereik van heel veel mensen doordat je een telefoontje hebt. En dan koop je zo'n plastic hoesje of zo'n kartonnen hoesje krijg je van iemand. Mm-hmm. Dan kan je dat ook doen. Is het werkelijk gaan? Is het meer dan een gadget? Ik denk het niet. In de gamewereld is men toch ook... Ik denk ook dat het aantal mensen die dat echt heeft uitgeprobeerd, want ik zag natuurlijk dat het een optie was om dat te gaan doen, zal niet heel groot zijn, denk ik. Ik denk niet dat er massaal nu 100.000 mensen via VR de Passion zijn gaan bekijken of zo. Dus dat zal het is natuurlijk een begin, maar je kan natuurlijk hebben dat we straks Koninginnedag en weet ik veel wat, alle evenementen altijd ook uitgezonden worden op zo'n medium. Ja, het kan. Ik denk dat het een beetje de kant uit gaat van 3D-televisie. Dat is ook gestorven in schoonheid. Mm-hmm. Dat zie je in de bioscoop en dat is leuk. En er is zelfs een soort VR-bioscoop in Amsterdam. Waar je gewoon op een andere stoel zit en een beetje rond kan kijken. Het is een beetje gadget-achter. In de jaren 90 was dat ook zo. Dan kon je ook virtual reality doen in een soort salons In Londen ben ik daar wel eens geweest. En nou ja, goed, ik heb toen beurs georganiseerd over virtual reality. Ik weet niet, ik heb er nog niet zoveel vertrouwen in. Ik geloof dat augmented reality, dat is waar de HoloLens van Microsoft natuurlijk een rol speelt, dat interessanter is. Dan kun je denken aan pervasive games. Dat wil zeggen, je loopt met zo'n bril rond in een stad bijvoorbeeld, en dan kun je allerlei spelletjes doen. Mm-hmm. Ik heb net mijn boek over festivalization af. En daar wijs ik daar ook op. Dat als je een groep mensen bij elkaar hebt, dan wil je ze bezighouden. Mm-hmm. Nou, dat kun je doen door mooie muziek te laten spelen. Maar dat kun je net als wanneer je naar televisie kijkt, kun je dat een beetje verbeteren. Dat wil zeggen, je kunt gegevens geven. Hè? Je kunt bijvoorbeeld kunt zeggen, als ik zeg, Cruijff is dood. Nou, dan gebeurt er iets. Gaan mensen naar kijken. Of je kunt ook zeggen, hallo, er komt onweer. Weg. Mm-hmm. Of deze band bestaat sinds zoveel jaar, heeft dit gedaan en dat soort dingen gedaan. Augmented reality, dus iets toevoegen. Eigenlijk dus een televisieschermpje, een klein beetje naast je ogen hebben, zou ik maar zeggen. Ja, goed, maar we hebben hier Layer, de maker van Layer, of ooit in de podcast gehad. En dat was echt 100 jaar geleden toen wij zeiden van, hey, wat is augmented reality? Maar heel het Layer systeem heeft toch niemand meer op zijn netvlies staan en op zijn telefoon geïnstalleerd? Of ik hoor daar al jaren niks meer van, zou ik maar zeggen. Dus was dat dan? Volgens mij is het niet helemaal weg ook, hoor, het Layer. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het naar bepaalde niches is gegaan. Je ziet toch die Layer ziet er nog wel eens terugkomen in tijdschriften. Dat je toch iets meer wilt zien over de artikelen. En dan is het heel belangrijk. Je valt weg. Victor, je band de Layer is iets te haperend. Ook. Ik zal eventjes kijken. Sorry. Kijken of je iets aan je... Ja, dus kan je... Is niet erg goed. Maar dus, in ieder geval, ik zie het voorlopig als een gadget. Je zult momenten zien dat er iets gebeurt. Maar wat we nodig hebben is net als Fysicalc voor de thuiscomputer destijds. We hebben een killer app nodig. Mm-hmm. Er moet iets komen waardoor mensen in de menigte... op festival, in een ziekenhuis, daar is het al, om je weg te vinden. Maar er moet iets komen waardoor we allemaal zeggen, dat hebben we nodig. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei games al bedacht. Maar inderdaad, we zitten te wachten dat we met z'n allen toch iets dat allemaal gaan doen of zo. Ja, een killer app noemen we dat. Mm-hmm. Iets waarvan iedereen zegt, oh ja, dat moet ik hebben. WhatsApp, weet ik veel wat. Maar we het probleem daarmee is dat, ja, wie doet het nog naar Foursquare? Allemaal van dat soort fantastische ideeën waren er. Mm-hmm. En ik doe er niks mee. Ja? Dus ja. Gebruikt een van jullie Foursquare? Nee, ik heb dat allemaal uitgetest, inderdaad. En inderdaad sterft dat langzaamaan dan weer een dood. En heb je toch geen zin om daar iets spannends mee te doen. Want het was natuurlijk wel een grappig idee. Maar het is gewoon, het haalt het gewoon op een of andere manier niet. Zelfs natuurlijk nu Twitter en zo en Facebook beginnen hier en daar een beetje kraken te vertonen. Dat je denkt van gaat iedereen straks nog wel twitteren? Mensen, ja, Twitter had ik vroeger, zeggen mensen nu al op straat. Dat zag ik laatst op televisie. Dus ja, er gebeurt wel wat in al dat soort omgevingen. Maar Facebook, alles gaat door. Witold, jij had nog heel veel via sociale media, heel veel business naar binnen. Dus het is niet dood te noemen, toch? Nee, absoluut niet. Het is wel, in de B2B is het vooral LinkedIn wat ik gebruik eigenlijk, wat me opvat. LinkedIn houdt het wel stevig vol, want die blijft nog steeds, dat is gewoon een adresseboekje en niet te veel aandacht. En dat vindt iedereen ook niet te veel in de weg zitten of zo. En dan ga je niet snel weg, omdat je denkt, dat adresseboek is handig. Nee, maar wat ik als praat, je hebt verschillende soorten lezers, jullie ook verschillende soorten klanten. Meer de twintigers, dertigers, die gebruiken Twitter, maar ook veel Facebook en of die andere, hoe heet dat, Instagram. Mm-hmm. Dan moet ik zeggen dat ik Instagram niet heel veel gebruik zelf, maar het is wel heel erg leuk. Voor jonge mensen zitten weer meer erop. Snapchat. Snapchat ook, maar LinkedIn is gewoon handig. Ik ben nu bezig met een project. Samen met wat collega's. En dan ken je die en die. Ja, die kende ik. En dan kijk je gewoon even op LinkedIn. Er staat gewoon de e-mailadres meestal bij het telefoonnummer. Mm-hmm. Dan kan je toch best snel dingetjes doen. En dan s'avonds. Ik kijk ook naar de updates van mensen op LinkedIn. Af en toe zie je best wel leuke berichtjes staan, moet ik zeggen. Mm-hmm. Dus ik hoor zelf van mensen die het heel druk hebben. Of ze zijn erg druk met meetings of golven of wat dan ook. Maar dat ze heel vaak s'avonds ook maar stukjes lezen. Niet allemaal natuurlijk, maar wel een gedeelte. Mm-hmm. Dus voor mij is het ideale output om dingen mee te doen. Ja, ik denk ook dat van de sociale media's, wat ik ook zie in mijn omgeving, dan dat LinkedIn een van de minst afkalvende is, zal ik maar zeggen. Dat blijft redelijk stabiel gebruikt worden door iedereen. Ja, wat ik niet begrijp, is dat clubs als Facebook zich niet aanpassen. Ik bedoel, kijk, af en toe dan doen zij een minieme verbetering. Maar fundamenteel, mijn probleem met Facebook, al die zotten die mij filmpjes sturen van anderen. Ja, daar had je het over. Maar er zijn 23 Facebooken waar ze van alles op aanpassen. Dus er zijn nu al 23 Facebooken of 24 verschillende. Dus iedereen zit op een andere Facebook. En ze zijn dus constant dingen aan het aanpassen. Ja, maar dus mijn hoe verzoek... Hoe bedoel je dat verschillende Facebook? Nou, er schijnen 24 verschillende versies van Facebook te zijn, waar ze dus allerlei dingen op uittesten. Dus jij zit in Facebook 24, maar ik zit in Facebook 12, want op mij worden andere dingen uitgetest dan op jou. Ja. Oké, dat wist ik niet. Nou, dan zit ik in de foute hoek, hoor. Ik krijg veel te veel beesten. Ik wil gewoon nu een mogelijkheid hebben, en dat moet kunnen volgens mij. Om die katten te filteren. Die katten en die honden en die leeuwen die het met kikkers doen en dat soort dingen. Weg ermee, ja. Ook als er een gezicht, komt, hè. Hoewel ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd Bernie Sanders een beetje gevolgd. Mensen sturen wat dingen, dat vind ik allemaal aardig. Maar eigenlijk zou ik wel iets willen hebben. Als er een selfie langskomt, weg. Ja. Nou, dat is toch te programmeren. Ook... Je hebt een gezichtsherkenning en als het hetzelfde account is als degene, dan zie je dus nooit meer foto's van diegene, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat wil ik in kunnen stellen. Ik wil gewoon ook kunnen zoeken op mijn ellenlange, echt, ik heb dus 250 of 350 vrienden, weet ik veel wat. Ik heb nu een aantal, probeer ik dus tot followers te maken. Ik accepteer ook, ik heb nu begrepen dat als je een verzoek krijgt voor befriending. En je weigert dat ze dan automatisch followers worden als je dat doet. Maar ik ken mensen die hebben 5000 followers, zoals Barlow. Mm-hmm. En als dan degene die dat met 5000 followers heel voorzichtig is en alleen relevante informatie erop zet. Maar goed, dit is dus het grote probleem van de komende zoveel tijd. Is we komen om in informatie. We komen om in het bombardement van de media. En ik hoorde net dat bijvoorbeeld zo'n situatie als Cruijff. Ik heb helemaal niets met voetbal. Ik heb heel weinig met Cruijff, behalve zijn filosofische uitdrukkingen. Maar de Telegraaf vandaag 14 pagina's. Vanwege dat natuurlijk. Ja? Maar nu.nl was gisteren down. Oh, vanwege Cruijff. Ja. Dus ja. Dat... Nou, dat kan ik me voorstellen. Het is, iedereen wil dat weten. Maar ik wil dat niet weten. Mm-hmm. Ja. Dus kan ik dat filteren? Maar ik wil, ik moet zondag met mijn kleindochter naar Parijs. En ik wil dus weten of die Thalys rijdt. Mm-hmm. Dan denk je, de NS die geeft daar wel een update over. Nee. Nee, want wat zegt de NS? Ja, als we niet rijden, dan vertellen we het je wel. Maar als we wel rijden, is er geen nieuws. Maar ik wil juist dat soort dingen. En is er een veiligheidsprobleem, dat soort dingen. We hadden het net over augmented reality. Ik denk dat... en dan even terugkomen op Brussel en Parijs. En ik denk altijd, ja, Jezus, je begint in Parijs, dan ga je naar Brussel en dan kom je in Amsterdam. Ja? Dus wil ik wel in de metro in Amsterdam. Mm-hmm. Dat soort dingen. Maar dat we een tijd tegemoet gaan waarbij dat soort informatie ontzettend belangrijk wordt. En dat heeft een aantal aspecten. Dat is jouw killer app. Dat zou wel eens de killer app kunnen zijn. Ja? En dan krijg je... Dan krijg je dingen. Alert als... killers. Ja, maar ik kan me iets voorstellen waarbij je kunt aanmelden als brave jongen, zal ik maar zeggen. Dat je laat screenen door de overheid, dat je nooit ook maar het woord islam hebt genoemd. Mm-hmm. Op je ding. En dat je een systeem krijgt waarbij je weet, ik ben nu in een omgeving met alleen maar brave mensen. Nou ja, je hebt natuurlijk al op van die verkoopsites heb je van die sterren hoe goed de verkoper is. En op sites heb je ook allerlei andere rankingen hoe betrouwbaar iemand is. Dus jij wil dus eigenlijk in je augmented systeem een soort groen balkje wat steeds hoger wordt. Ik ga naar een restaurant en daar kan ik zien dat daar niemand zit. Maar die ene die slaat dan helemaal rood uit en dan? Dan vraag je of die verwijderd kan worden. Dan zeggen ze in Duitsland dat die nieuwe partij die heet Alternatieven voor Duitsland. En die zeggen dan, desnoods met wapengeweld, toch wat dan doen? Daar bedoelen ze mij afschieten. Nou, is dat natuurlijk heel absurd. Maar de angst. Hè? Ik ga naar Parijs, dat vertel ik aan mensen om me heen. En iedereen zegt, ja, maar dan moet je naar Brussel terug, dan gaat het wel goed. Ik mag niet van mijn dochter, ik neem dus mijn kleindochter mee. Ik mag niet in de metro in Parijs. De angst is enorm. Mm-hmm. En dat, als ik over killer apps praat, dan is dat iets waarvan je zegt, ja, kunnen dat allemaal nog herinneren met ebola en nu met Zika en dat soort dingen. Mensen zijn daar heel angstig voor. En daar zou iemand iets voor kunnen bedenken. Hoe weet ik niet, want dan was ik sterfens helemaal rijk geworden al. Maar dus een app die op een of andere manier je aangeeft, dit is een oké situatie. Mm-hmm. Of voor mij een statistisch programma dat zegt, nou, statistisch gezien is er gisteren een bom ontploft, dus de kans is nu heel gering. Huh? Ja, dat zijn mooie statistieken inderdaad, Luc. Ja, maar hoe doe je dat? Kan Google niet met al die satellietbeelden uitkijken hoeveel zwarte baarden er zijn of zo? Dat soort dingen, ja? En ik weet dat het vreselijk is en dat de privacy hier een enorme rol speelt. Ja, maar zeggen, want het doet mij opeens wel een beetje aan het boek Little Brother drinken. Dat je met kiezelstenen in je schoenen moet lopen om niet te kunnen worden herkend aan de manier waarop je normaal loopt. Ja. Nee, maar ik ben het wel met je eens, Luc. Angst, dat is toch... Ik bedoel, angst is... dat zou inderdaad wel een drijfveer kunnen zijn om een killer app te gaan maken. He, iedereen is doodsbang. Dus daar zou je... Ja, ik weet niet wat je daarmee zou kunnen doen. Ja, ik denk dat iedereen zo langzamerhand doodsbang is, ja. Okay. Ja. En dus een soort van angst die... je ziet daar wel eens van die stukjes over, van mensen die schrijven over... hoe ging het nou allemaal 50 jaar geleden? Toen liep je zelf naar school. Je zat met je vader op de voorstoel achter in de auto. Alles was anders. Er was eigenlijk heel weinig angst. Mm-hmm. He, dus de grote angst die was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. En daarna. Ja, en mensen speelden op straat. Nou, al die dingen, er is een incident. En het incident leidt tot een enorme toename van angst. Dat zie je eigenlijk overal. Je ziet dat ook in de computerwereld. Hè? Bedoel, daar is dat natuurlijk dat is een hele belangrijke marketingstrategie geweest van Microsoft. Bang maken en vervolgens gaan mensen dan, die gaan daar in die angst, gaan ze bepaald gedrag vertonen. Hè? Dus en dat is denk ik iets wat nog steeds aan de hand is. Ook rondom de hele security. Security business in IT is een enorme business geworden. Iedereen is bang dat zijn foto's afgepakt worden. Ongewild op internet verschijnen. Dat je telefoon niet... dat is natuurlijk het hele Apple-verhaal op dit moment. Zijn je telefoons nog wel veilig? Of zitten daar achterdeurtjes in? Kunnen die gekraakt worden? Iedereen wordt geregeerd door angst, is mijn indruk. En dat is een strategie. Dat heet cognitieve dissonantie. We maken je eerst bang en dan zeggen we... Ah, koop A, B, C... App D, apparaat C, en daarmee bent u. Hè? Dat is wat de kerken, ja. Waar de kerken groot mee geworden zijn. Hè? U mag niet zondigen, maar als u gezondigd heeft, hebben wij hier de oplossing. Nou, dat geldt dus in de marketing. En daar worden we niet beter van. Dat is niet goed voor onze hersenen. Daar worden we niet creatiever van. Maar de vraag is, kun je met ICT op een andere manier daar ook wat aan doen? Kun je mensen minder angstig maken? En ik heb wel eens wat te maken met de burgemeester van Amsterdam. En dan vraag ik me wel eens af, wat moet zo'n burgemeester op dit moment met de dreiging van terrorisme? En geloof me, Amsterdam ligt in de lijn. Die Brusselaars die kunnen... Ja, maar zo kan je alle lijnen wel trekken natuurlijk. Die mensen wonen toevallig allemaal in Brussel en niet in Amsterdam. Ja, maar sorry, vanuit Brussel gingen ze naar Parijs. Mm-hmm. Ja, toch? Ja. Dat, dat blijken nu Brusselse mensen te zijn. Maar die kunnen dus net zo goed de trein pakken naar Gare du Nord is afgesloten. Dus dan gaan we gewoon naar Amsterdam. Mm-hmm. Ja, maar voor hetzelfde geld kun je zeggen, Luc, dat het gewoon taalgerelateerd is. Zowel in Brussel als in Frankrijk wordt er Frans gesproken. En ik denk dat dat kan ook een manier zijn of een verklaringsmodel zijn. Dus zijn, er is het zijn Balkanen vaak. Dus Frans spreken. Ja, precies. Dus voor hetzelfde geld kun je zeggen van ja, dat is helemaal niet logisch dat het naar Amsterdam gaat. Amsterdam wordt gewoon Amsterdams en Engels gesproken. Dus dat is en Frans, dat zijn toch niet veel mensen die dat kunnen. Dus ja, dat zou ook betekenen dat zo'n persoon veel meer opvalt. Dus ja, daar kun je allerlei, maar in die zin is het ook inderdaad, ik vind dat, je doet er zelf ook eigenlijk een beetje aan mee. Je zegt eigenlijk ook gewoon van, ja, het was daar, het was in Parijs, toen was het in Brussel, en nu ben ik bang dat het in Amsterdam gaat gebeuren. En dat is ook een angst die op niets gebaseerd is. En je wil nu een VR-headset opzetten die dan allemaal mensen met sterren op hun jas projecteert? Nee, maar luister, simpel. Een appje. Ja. De gemeente Amsterdam maakt een appje en die bedenken een of ander programma wat het veiligheidsniveau op bepaalde plekken in de stad aangeeft. Ja? En hoe ze dat doen, dat weet ik niet, maar laten we zo zeggen, ze hebben uitgevonden welke mensen islamitische apps op dingen hebben. Welke mensen hebben. Want je weet, iedere moslim heeft op zijn mobiele telefoontje een app om te weten wanneer hij moet bidden. Als hij een beetje een goede moslim is, dan gaat er wel een piepje. Vroeger had je dan zo'n muezzin op zo'n minaret, maar tegenwoordig heb je dat ding op je. Mm-hmm. Ja. En als je een moderne businessman bent, dan heb je Flitsmeister op je mobiel staan om te zorgen dat je, als je in het verkeer rondrijdt, dat je niet een berg boetes oploopt. Zoals destijds Google, hè, die jongens die hadden toen een zoekmechanisme ontwikkeld, wat ze aan niemand vertelde hoe het werkte, maar het werkte. Hè? Dat als je zocht, dan kreeg je die informatie boven water. En daar zat een ranking in. Het ging niet om dat je alles kon vinden wat waar een bepaald woord in zat. Het ging om de ranking. Mm-hmm. Wat gaan we daar doen? En dat deden ze om hoe vaak wordt het geklikt. Nou, op die manier kun je dus een algoritme heet dat dan, kunnen bedenken om te zien hoe het gevaar is. En dat is in het begin een heel slecht algoritme. Dat werkt helemaal niet goed. Maar uiteindelijk wordt dat getuned en weet ik veel wat. Ja? En dan kom je in Amsterdam en dan staat er een groot bord. Doe de veiligheidsapp aan. Ja, download de veiligheidsapp. Ja, is dat een realistisch scenario? Zit daar business in? Is dat iets waar de overheid over zou moeten denken? Nou ja, er staan grote borden dat je niet moet kopen van bepaalde figuren, bepaalde drugs en zo. Dus waarom dan niet inderdaad dat ook meteen in de app verwerken en dan kan je het gewoon commercieel meteen aanbieden? Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat is natuurlijk een discussie die we ook al veel vaker hebben. Gaat, dan zul je toch moeten gaan verdiepen in die big data. En dat heeft enorme, want je gaat dan de big data weer terugbrengen naar de mensen. Maar je zult enorm met die data aan de gang moeten gaan. Mensen die Maar dat zijn enorme complexe algoritmes. Kijk, ik zou niet meteen willen zeggen, zoals wat je net doet, dat de gebedstijden van de moslims daar nou een parameter in zijn. Maar wel veel meer van, ja, wat zijn bewegingen van mensen? Waar komen ze vandaan? Waar waren ze gisteren? Waar gaan ze? Wat is het? Waar wonen ze? Dus dan krijg je totale profielen. Want iedereen moet een profiel krijgen, een risicoprofiel krijgen. Nou, dat is het. Dat lijkt me nou een hele mooie voor een goede science fiction roman. Maar ik weet niet of dat realiteit is. Het is gewoon een kwestie van nadenken. Wat is van belang? Wat bepaalt of er ergens een risico is? Neem dan eens wat anders, Luc. De vaccinelichtjes gooien. Ja. Laten we dan eens niet meteen naar deze hele grote problemen als in Brussel kijken. Je hebt één persoon. Die persoon die gooit een vaccinelichtje. Iedereen die slaat op hol, die denkt dat er bommen worden gegooid. Kijk, in dit geval is het eigenlijk, gaat het helemaal niet over een heel groot risico. Het risico zit in de mensen zelf. Het zit in de angst die de mensen hebben. Ze zien iets maar wat... Dat is wettelijk geregeld. Als je brand roept in een bioscoop, dan ben je aansprakelijk. Ja, daar ga je voor in de gevangenis. Dus een vaccinelichtje gooien en dan... Maar nogmaals, ik denk dat er iemand met die enorme hoop data die we hebben, we weten alles van je, we weten of jij gisteren in Brussel was, mm-hmm. of je een islamitische opwekkerapje hebt, en of je in het centrum van Amsterdam loopt. Ja? Kijk, maar weten we bijvoorbeeld ook of je opgenomen bent geweest in een psychiatrische inrichting? Nou, ik denk het niet. Ja, maar daar gaan we naartoe. Jongens, hoe lang geleden was het in Noord-Ierland dat hele wijken werden afgesloten waar je alleen maar in kon als je gefouilleerd werd? Ja? Moet een stad als Amsterdam zeggen, nou, we hebben vanaf het station tot aan, weet ik wel, de Dam of weet ik wel wat, het Rokin, de Munt, dat sluiten we helemaal af en dan zitten we poortjes en dan moet je doorheen, ja? En, maar waarom zou je dat doen? Ik ga met die bezet oplopen omdat ik zo bang ben dat ik mijn risico wil verminderen, net als Flitsmeister. Als parallel. Flitsmeister installeer je nu als businessfiguur omdat je niet geflitst wil worden op de snelweg. En dan krijg je een piepje voordat je zo'n ding. Dus als je boetestromen wil verminderen, dan is dat in je eigen belang om Flitsmeister te installeren. En nu. Wil je verminderen dat je gebombardeerd wordt of zo, en dan ga je zelf die VR of die augmented reality ding draaien. Ja. Is dat reëel? Dat je zo angstig bent dat je dat op dat niveau terechtkomt? Flitsmeister snap ik, maar is dit dan toch niet... Als jij is dit de Flitsmeister 3.0? Nee, maar als je een groot complex hebt, zoiets, ja. Maar moet draaien of zo. En je wordt aan de ingang gecontroleerd, dan denk ik dat we naar een tijd toe gaan dat je denkt, dat is veilig. Daar ben ik nu binnen. Er zijn wel veel mensen, het is een beurs, de huisartsbeurs of wat dan ook. Of het is de VND, maar het is ding. Ik ben binnen en er is gecontroleerd, ik ben relatief veilig. Hè? Mm-hmm. Want wat gebeurde in Zaventem, dat was de publieke ruimte. Mensen liepen met een karretje. In een publieke ruimte. Maar dan ga je toch helemaal naartoe, naar het totaal afschaffen van de publieke ruimte. Het is gewoon, bedoel je, En zelfs als je anoniem bent, Victor, als jij anoniem bent helemaal, want je bent natuurlijk mega-hacker en je hebt natuurlijk al die parameters, heb je allemaal niet, geef je allemaal niet bloot en zo, dan loop jij met een groot vraagteken boven je hoofd en dan ben je toch ook potentieel gevaarlijk. Ja, dan ben je. Het vraagteken is toch het teken van anonymous. Mm-hmm. Ja, dus het. Dus ja, inderdaad, daar loop je met maar een vraagteken. Maar het is toch niet zo'n grote stap, jongens? Potentieel... Of het nou op Schiphol. Ik denk dat het een verschrikkelijk. Nee, het is geen grote stap. Op Schiphol staan de poortjes staan er al. Het enige wat je hoeft te doen is al die machinerie naar buiten brengen. Zodat je, voordat je wel wat dan ook die hal in kunt, je gecheckt wordt. Dat gaan we zien. Echt. Ja, en als het op het moment dat je dan dus de publieke ruimte ingaat, zoals je dat hier bijvoorbeeld ook ziet, met de ambassadeurs die rijden in halve tanks rond, omdat niemand meer in de publieke ruimte durft te zijn. Ja, dat betekent dus dat je je gaat een wapenwedloop, een angstwedloop in, die volgens mij niet te winnen is. Nee. En dat is dus alleen maar een schijnangst, een schijnoplossing om angst weg te nemen. Ja. Ja, dus ja, nee, nou, ja maar hoe lang zal... Hoe lang zal die dan duren inderdaad? Als we nu al Layer hebben afgeschaft eigenlijk en niet meer interessant vinden. En dan gaan we met de killer app gaan we een half jaar lopen. En dan denken we, ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? Of... Nou ja, als dat besef nog een keertje als dat besef nog een keertje terugkomt. Kijk, je ziet op andere plaatsen in de wereld dat, in Amerika met allerlei gated communities waar geprobeerd wordt om elk risico zo ver mogelijk te gaan vermijden. En je ziet dat resulteert in mensen die totaal buiten de samenleving gaan wonen. Dus totaal buiten de publieke ruimte gaan wonen. En daar ook niet meer inkomen. Ja, als dat het model is waar we naartoe willen. Dat kan alleen maar als je de angst gewoon blijft laten regeren. Dan zul je daar uiteindelijk uitkomen. En dat betekent dus dat je gewoon niet meer... Die trend is er toch? Ja, die ben ik natuurlijk... Die is er ook. Dat is absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik geloof niet dat het dat meer veiligheid leidt. Dus ik denk ook niet dat als jij naar de huisartsbeurs gaat, het voorbeeld wat je geeft, je komt daar binnen. Je wordt niet meer alleen op bommen gecheckt, maar je hele profiel wordt gecheckt op dat moment. Je hoofd schudt en of je hartslag, we kijken even naar je ogen en dan pikken we je hartslag op. Oh, die mevrouw die heeft 108. Hartslag, dat is niet goed. Nou, ofwel, die moet gelijk naar de dokter toe, of die heeft iets heel fouts in plan. Oh, ze heeft ook nog een baard. Nee, hè? Afzien. Nee, maar het gaat zelfs nog een stukje verder. Gaat nog verder, Luc. Het gaat er dan naartoe dat je dus ook gewoon met je persoonlijke identiteitsnummer als het ware wordt gecheckt. Dus er wordt ook gekeken of je gisteren niet toevallig in een gevaarlijke buurt bent geweest. Ja, dus of ik ga naar een concert en ik kom er gewoon niet meer in. Omdat het nu niet meer gewoon gefouilleerd wordt. Maar ik word nu al via de nieuwe techniek word ik geblokt. Je wordt totaal onderzocht. Mm-hmm. En je wordt gekeken wat je gisteren hebt gedaan, wat voor sociaal profiel je hebt, waar je woont, of je opgenomen bent geweest in een psychiatrische inrichting. Eigenlijk alle data, door alle datakoppelingen wordt aan elkaar gemaakt. En dat wordt eigenlijk het fouilleren. Het gaat niet meer zozeer om het, denk ik, niet meer zozeer om het checken op bommen dan. Dan gaat het gewoon op het checken van al je persoonlijke data. Als jij in je Arabische jurk met een baard en een hoed naar het concertgebouw gaat, geloof me dat er dan mensen allemaal heel angstig aan kijken. Nee, helemaal, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat ik bedoel te zeggen, Luc, is dat het niet alleen maar meer gaat over wat je ziet, maar ook alle data die aan elk persoon hangt. En dat is heel erg veel. Want de mensen krijgen zo'n smartwatchje om, ja, dan kun je allerlei dingen weer pikken. Dus inderdaad, we gaan naar een wereld toe waarbij we omkomen in de privacy data die er zijn. En hoe gaan we daarmee om? Ik weet het niet. Nee, maar dat is denk ik... Dat is het nieuwe fouilleren. En in die zin zou ik me voor kunnen stellen dat daar wel een killer app in zit. Daar begint Daar begint Lux VR... augmented reality applicatie begint bij de mensen die bij concerten en voetbal en weet ik veel wat mensen moeten fouilleren. Daar begint het. Ja, en die staan gewoon met augmented reality en die zijn verbonden met enorme grote datacenters. En iedereen die binnenkomt, die wordt bekeken en daar wordt op basis van alle de big data en ook privacy data, wordt daar ter plekke een risicoprofiel van gemaakt. Mm-hmm. En op basis van dat risicoprofiel wordt er verder naar je gekeken, wordt je misschien gefouilleerd, et cetera, et cetera. En dat is... Dit is de realiteit, jongens. Dat is niet... Dat is nog niet de realiteit. Ik woon hier aan de grens, daar staan camera's en verder staat de Duitse politie. En die camera's die nemen een auto. En als ze het nummerbord herkennen, zeggen dat is een foute auto. Maar ook als er twee donkere mensen in die auto zitten, dan word je even aan de zijkant gehaald. Dat is al realiteit. Ik denk, Luc, en dat is waar denk ik wij een beetje van mening verschillen. Dat wat er nu gebeurt is bijzonder gebaseerd op behoorlijk zwakke risicoprofielen. Dus twee zwarte mensen met baarden, daar moet wel wat mee mis zijn. Maar tegelijkertijd, en daarom noemde ik net ook de vaccinelichtjes gooien, dat was gewoon een blanke man. Die blanke man die bleek alleen een probleem te hebben, die was behoorlijk gestoord. Nou, en dat gestoord zijn, dat zie je niet direct, want hij loopt gewoon prachtig tussen al die leuke blanke mensen in, die namelijk veel minder gevaarlijk zijn in de beleving dan alle zwarte mensen in Amsterdam rond. En de volgende stap is, en dan denk ik dat we daar naartoe gaan, dat, en dan komt met jou augmented reality, dat dus op dat moment ook een connectie wordt gelegd. Kan zijn dat iedereen een chipje heeft. Met dat chipje wordt in één keer iedereen alle data aan elkaar gerelateerd, geprofileerd. En tegelijkertijd geeft dat een risicoprofiel. En dan gaat het niet meer over kleur, dan gaat het niet meer over baarden. Dan gaat het gewoon over waar je vandaan komt, wat je hebt gedaan, hoe vaak je in het ziekenhuis bent geweest, hoe vaak je in andere landen. Bent geweest, wat voor landen je bent geweest, hoeveel geld er op je bankrekening staat, hoe vaak je naar de moskee bent geweest en hoe vaak je naar de synagoge bent geweest, allemaal dat soort dingen. En dat wordt de nieuwe manier. En ik denk dat heeft dus niets meer met al die vage patroonherkenning die de douane doet, hè, van het iemand die een beetje zenuwachtig is en mannen met paarden en dat zijn natuurlijk verschrikkelijk oude wetse en achterhaalde methodes. Dus ik denk dat je daar gaat de IT een hele belangrijke rol spelen als we dat toelaten. Mm-hmm. Ja, maar we laten het toe. Denk even aan Tinder. Ja? Dat is ook zo'n appje. Ja? En Tinder, daar zie je foto's. Maar ik kan me voorstellen dat Tinder wordt uitgebreid met een indicatie hoeveel Tinder-contacten A, B of C heeft, zal ik maar zeggen, ja? Mm-hmm. Ja? Ja. Dus bij Tinder zit een balkje. Want deze mevrouw heeft al 26.000 Tinder-contacten gehad. Of juist niet, ja? Of de leeftijd klopt niet. Of er zit een andere. Ja, nou, dat soort dingen. Ik denk dat we naar aangaan. We moeten terug even kijken naar de basis. En de basis is: hoe kunnen we de samenleving met dezelfde technologie veiliger maken, maar vooral aardiger, zodat dit niet nodig is. Want laten we toch eerlijk zijn, die hele islamitische toestand is een gevolg van allerlei politieke beslissingen in de afgelopen 50 jaar, of misschien de afgelopen 100 jaar. Ja? Mm-hmm. Ja. En daar zien we nu mensen als mensen anders of wat dan ook, die daar een stelling in nemen. Ja? Die zeggen, ja, maar wacht eventjes. Mevrouw Clinton, toen ze minister van Buitenlandse Zaken was, heeft wel Libië eigenlijk geprobeerd op te jutten. Ja? En dat soort berichten komen nu allemaal naar buiten. Dus we moeten naar de basis kijken, waarom zijn die terroristen er zo op de kant om hun punt te maken? Ja? En dat is een historisch inzicht in wat we daar allemaal fout hebben gedaan. En laten we dat niet weer doen. He, dus bijvoorbeeld het bombarderen van Syrië lijkt me toch een hele domme aanpak geweest. We zitten niet alleen met een paar miljoen vluchtelingen, maar met een ISIS wat zich daar aan optrekt. Wat daardoor, door die vluchtelingen en die slachtoffers. Dus ik denk dat we naar de samenleving moeten kijken en zeggen, waar zijn we eigenlijk mee bezig met dit soort dingen. Want we kunnen technologisch gezien allemaal voorspellen waar dat uiteindelijk inderdaad toe leidt. Dat mijn privacy volledig verloren gaat. Dat iedereen kan zien dat ik op straat loop met zo'n vingertje. Dat zegt, oh, dit vind ik fout. En die is niet goed. En die, en daar, ja. En dat je, als je naar de Aldi gaat, of de deur dicht gaat. Omdat jij toevallig een jaar geleden wat gejat hebt. Enzovoort, enzovoort. Dat is niet de goede weg. Dat is een onmenselijke, een Big Brother en Little Brother samenleving. Waar we heel erg bang voor moeten zijn. Mm-hmm. Dus wat moet je aan de onderkant doen? En ik zat over na te denken, wat moet je nou bijvoorbeeld zo'n burgemeester adviseren? En toen dacht ik, wat je een burgemeester moet adviseren, is dat je heel veel geld gaat steken in het uitingsmodel van de minderheden. Daar doen we veel te weinig aan. Ja? In Amsterdam is er nog een lokale zender die alleen maar religieuze programma's uitzendt. De programma's van de Turk Afrikanen, van de Marokkanen, van de andersdenkenden, zijn allemaal weggehaald. We kijken allemaal naar Cruijff en de wereld draait door. Ja? Maar de uitingsmogelijkheden voor deze mensen zijn heel erg beperkt geworden. Ja, ik zou meneer, ik vind het een beetje vreemd, maar meneer Salah Abdeslam willen zien op de BG. Ja? Helpt dat als die man zijn echte probleem, zijn echte motivatie is naar buiten kan brengen? Zodat ik begrijp, en ze allemaal begrijpen. Maar daar hebben we toch YouTube voor? Is. Ja? En dan kom je misschien bij rare incidenten als de politie die vindt op zijn 13e een keer heeft opgepakt. En hoe die niet in de disco's mocht en weet ik niet wat allerlei dingen. Waardoor zijn radicalisering is ontstaan. Maar is wat de opmerking, hebben we daar niet YouTube voor, is toch ook wel eigenlijk redelijk goed. Alleen het wordt niet goed bekeken, maar dat is dan toch niet, dat hoeven we dan toch niet extra te gaan stimuleren. Ik bedoel, als er een... Hoeveel wordt daarvan weggehouden van YouTube? Ja? In hoeverre wordt daar ook gefilterd? Mm-hmm. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ik heb wel begrepen dat iemand in Oostenrijk een bepaald filmpje niet kon zien wat wij gewoon wel konden zien. Dus ik dacht toen al van, hey, er wordt toch wel per land ook nog weer dingen gefilterd. Mm-hmm. U krijgt te zien wat er zit. U ziet waar niet voor betaald is in Duitsland. Dit is nu toegankelijk voor u. Maar gebeurt dat op een ander niveau? Ik krijg ook wel verhalen van dit filmpje zal er wel afgehaald worden. Mm-hmm. Ja, ik denk dat en wat mij ontbreekt deze tijd is een beetje goede filosofen of sociaal filosofen die dit soort problemen in de diepte is gaan bekijken. Waar zijn we in deze naam mee bezig met onze samenleving? Hè, want de techniek staat toe, Victor heeft helemaal gelijk in, dat we het allemaal steeds beter gaan doen, steeds meer als een soort celletjes worden geïdentificeerd. Mm-hmm. Ja? We hadden toch laatst, ik ben even de naam vergeten, maar er was toch laatst dat grootste onbekende bedrijf wat eigenlijk niemand ongeveer weet wat het doet in Amerika. Dat was toch ook hier mee bezig. Ik ben even de naam van dat bedrijf kwijt, maar er is toch zo'n bedrijf die nu waar niemand ongeveer van weet wat het doet, maar wat wel met alle big data al deze informatie aan het verzamelen is. Ja. Dus, en daar, dat zeg ik, er hoeft maar één geniale vogel te zijn. En Google was, we waren de mensen die het op een gegeven moment hebben gedaan. Maar één geniale vogel die zegt, ik heb een truc om het risico te bepalen van een plek. En ik maak een app waardoor dat duidelijk is. En laat ik het nog veel erger vertellen. Ik maak die app en ik claim dat ik het weet. Mm-hmm. Maar ik weet het niet. Maar omdat ik dan plotseling 6 miljard mensen krijg die daar ook willen zien. En dus meningen om advertenties wat dan ook te doen. En ik kan mensen laten betalen om hun plek groener te maken, rooier te maken of minder rood te maken dan het is. Jongen. Ja? Mm-hmm. Dus ik weet helemaal niet een algoritme te ontwikkelen wat echt goed is. Dat ontwikkelt zich wel. Ja? Ik moet het gewoon trainen. Dit is dus de ultieme security app. Ja? Nou, daar zijn we dan over uit na een best wel lang onderwerp. Ja. Is er verder wat gebeurd? Deze week is er C-bit. Gaat er nog iemand op de middel? Cruijff overleden, dus het, dat is zelfs niet doorgedrongen. Ja, dus het nieuws is, dat is het dan. Nee, er is gebeurd? Een developer heeft 11 lijns code van NPM afgehaald. Dat is het centrale JavaScript library netwerk. En heeft daarmee duizenden projecten om zeep gebracht. Dus ik zag daar opeens een hele afhankelijkheid van die gecreëerd wordt in de wereld. Ook van developers die dus macht hebben om hun eigen moduletje, wat de hele wereld is gaan gebruiken, gewoon van het web te verwijderen. Dus dat, dat maakt me ook wel. Alles lijkt dan zo safe en het komt allemaal wel weer goed. Maar dan haalt iemand dus één keer 11 lijntjes source code van NPM af. En er liggen duizenden projecten plat. Er zijn nu noodscenario's in gang getreden en het is allemaal weer hersteld. Want die 11 lijntjes code, die kan natuurlijk iedereen bedenken en ergens anders weer op terug restoren. Maar dat was al deze week eigenlijk wat aan de programmeerkant toch wel eventjes iedereen aan het denken zetten van hey, dit moeten we NPM zakelijk op ons eigen netwerk gaan mirroren en zorgen dat wij in ieder geval als iemand anders een stukje van de code die wij gebruiken weghaalt. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als je zlib, als de maker van zlib van het net haalt, zou ik maar zeggen, dan zijn er natuurlijk zo duizenden zlib dingen, maar er gaat toch van alles stuk op dat moment. Dus nou, dat zag ik deze week. Voor de rest wil ik daar geen diepgaand, niet weer een 50 minuten diepgaand onderwerp van maken. Maar ook dat is in deze wereld wel een beetje bijzonder, zal ik maar zeggen. Dat we zo afhankelijk kunnen zijn van 11 lijntjes JavaScript. Oh ja, ik heb deze week een ervaring. Ik kreeg een e-mail van mezelf met een attached zip. En dat stond in het document. Dus van Sala, van Luxala naar Luxala. Mm-hmm. Je krijgt ze ook tegenwoordig nu sinds een paar weken krijg je ze van je scanner. Krijg je je scans, zakelijk gezien krijg je scans van je scanner als zip opgestuurd. Oh. Ja, ook als je geen scanner hebt, krijg je dat hoor. Ik bedoel, ja, maar, gewoon überhaupt. Ja, maar als ik van mezelf, mm-hmm. en dat ging dus kijken, ik heb helemaal geen e-mail gedaan om 7:30 vanavond. Nee, maar dus je had ook al geen scanner, dus ik bedoel, dat zijn toch gewoon de standaard ransomware figuren. Ja, oké, maar ik zie zip en ik doe nooit zips openen. Mm-hmm. Maar ik ken een heleboel mensen om me heen die dat geen idee hebben. Die zeggen, oh, ik krijg het niet met je van mezelf. Zeker omdat ik iets terugkrijg of zo. Dat ik rekeningen krijg, facturen van de KPN, van allerlei bedrijven, mm-hmm. waarvan je denkt van, oh, het is helemaal eng. En dat is zelfs niet te zien aan de afzender, want het is dan gewoon KPN mm-hmm. incasso of zo. Hè? Mm-hmm. Helemaal naar de kreet, met een streepje ertussen. Maar wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het dus steeds gevaarlijker wordt. Dat de social engineering... Ja, dat sowieso, want daarom zeg ik, ja, we krijgen hem dus sinds nu anderhalve week, twee weken of drie weken, krijgen zakelijke bedrijven hem van hun scanner. Omdat ze ontdekt hebben dat als de afzender scanner het je eigen bedrijf.nl is, dat dan iemand wel iets gescand zal hebben voor jou. Dan gaan ook allerlei mensen dat openen. Ja. Ja, nee, dus wat dat betreft schrok ik weer even. En dat heb ik dan toch maar even weer op Facebook gezet. Van hallo jongens, denk eraan. Mm-hmm. Als er e-mails van jezelf komen. Want ik stuur wel eens e-mails aan mezelf. Want ja, een e-mail tegen van 3 maanden geleden. Ik denk van, die moet ik toch eventjes bij de hand houden. Dan stuur ik hem toch maar naar mezelf. Hè? Mm-hmm. Verdwijnt die. Dus dan hè, de codes van iets. Maar goed, ik schrik daar dus van hoeveel slimmer dat allemaal steeds gaat. Ik denk dat dat alleen maar gaat toenemen zolang iedereen straks ook digitaal gaat factureren en zo staat een beetje haaks op dit soort praktijken. Dus de vraag is al hoe lang dat op die manier doorgaat door simpele pdf's met facturen te versturen. Als dat heel groot wordt toegepast, want het wordt steeds meer toegepast, zal dat ook heel veel criminelen aantrekken die allemaal andere facturen en allerlei andere dingen gaan versturen. Ja, maar Martin, jij gaat dan toch wel een systeem opzetten voor je klant waarbij iedereen die wij moet inloggen. Een speciaal e-mailadres maakt voor zijn facturen en dat jij als dienstverlener, en daar kan je weer veel geld aan verdienen, een of ander filtermechanisme hebt bedacht en zegt nou dit is het en je rubriceert dat mooi in een database mm-hmm. die extern toegankelijk is zodat je die pdf's als het ware niet hoeft te zien maar gewoon een lijstje kunt zien. En daar zelf toegang toe hebt via een verbinding, waar alle betalingen en dat soort dingen op staan. Ik zie dat probleem. Ik zie daar wel wat in. Dus als jij wil eigenlijk zeggen dat als je een je kan het eigenlijk vrij simpel oplossen door een unieke raar hashnummer mijnbedrijf.nl te nemen. En daar mogen mensen mij alleen op factureren. En dat maakt het allemaal zo ingewikkeld dat niemand mij meer facturen kan sturen. Ja. Nou ja, maar goed, in ieder geval, daar worden wel methodes voor bedacht. Ik denk dat de overheid nu met dat DigiD, wat ook erg los in elkaar zit en moeilijk in toestand en iedereen vergeet het, zijn nummers weer, dat daar iets moet komen. Wij moeten een, oftewel een biometrische, maar ja, daar kan je dus ook weer allerlei methoden kan je belazeren. Dat zie ik tenminste altijd in films, dat vingerafdrukken, die neem je gewoon over en zo, die plak je op je vingers, dat soort dingen. Ik moet gewoon zeggen, een vinger afhaken en meenemen, toch, of niet? Ja. Nou goed, daar zijn we voorlopig nog niet over uit. En het zal nog wel een poosje een issue blijven. De DigiD sowieso natuurlijk nu de afschaf van de blauwe envelop en aangifte en zo. Die zorgen natuurlijk voor wat commotie hier en daar. Mensen die de Belastingdienst bellen en dan zeggen ze ja, dan kunnen we u een mail sturen. Maar als dan het antwoord is, ik heb geen mailadres, dan zijn de helpdesk medewerkers van de Belastingdienst ook even in de war. Want ja, die gaan er gewoon vanuit dat de hele wereld een mailadres heeft. Maar wat overigens een van de, in Duitsland, die partij, die nieuwe partij, Alternatief voor Duitsland, zegt 13% van de vluchtelingen is analfabeet. Mm-hmm. Ja, je hebt dus helemaal geen e-mail. Ja? Nee, maar goed, dat geldt dus ook voor gewoon mensen die gewoon geen interesse in computers en weet ik veel wat hebben. Die hebben gewoon geen e-mail. Die moeten nu wel met DigiD's en shit hun belasting gaan invullen. Dus ja. Ik denk dat er nog wel voor sommige mensen wat uitdaging in zit. Ik heb laatst voor mijn moeder gedaan. En dan moet je inloggen en doorklikken. En dus in principe staat alles klaar. Alleen de weg te vinden naar het online formulier is wel gedoe voor oudere mensen, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat heel veel oudere mensen, als ze een beetje geluk hebben, hulp krijgen van een familielid of vrienden of buren of wat dan ook. Wel vertrouwelijk natuurlijk. Maar het is een hoop gedoe voor oudere mensen. Zoals ik moest even goed kijken waar je moest op klikken, zeg maar. Ja, ik denk dat het nu wel een issue is. Want het is toch ook irritant dat je dus eigenlijk niet meer zelf kan dan. Want je kan dus in die situatie ben je dus afhankelijk van iemand anders geworden. Ik denk dat de user interface verbeterd moet worden. Zeg maar de gebruiksvriendelijkheid. Dat je gewoon inloggen, dat je gelijk bam bam kan klikken. Heel duidelijk. Want op de startpagina staat vooral als je ondernemer bent, dan kan je gelijk doorklikken. Staat heel duidelijk, bent u ondernemer. Ja, dan kan je gelijk je btw en je belasting gaan afdragen. Mm-hmm. Maar voor particulieren is het een beetje moeilijk, denk ik. Ik denk gewoon eigenlijk dat die migratie naar puur digitaal, een weg van die blauwe envelop en zo, voor ons wel goed te doen is. Maar voor de oudere generatie zou je eigenlijk gewoon die blauwe envelop moeten aanhouden en gewoon wachten tot die oude generatie weg is, zeg maar. Dat duurt nog 20, 30 jaar. Ja, en dan kan iedereen digitaal. Maar ik vind het een beetje rigoureus gegaan voor de oudere mensen. Nou, ik vind het ook. En dan worden de cursussen aangeboden bij bibliotheken om dat te gaan doen. Maar ja, is dat nu in de wet voor? Moet ik nu zo'n cursus volgen als oudere, omdat wettelijk gezien ik toch op deze manier mijn aangifte moet doen? Ik vind het is voor sommige mensen toch echt een beetje een klein beetje een stap te ver. Ik ben natuurlijk voor sommige dingen automatiseren, maar ik ben zelfs in dit geval denk ik, nou, dit voert iets te ver. Maar goed, de overheid zal vermoedelijk ook minder. Sommige mensen zullen misschien helemaal geen aangifte meer doen of zo. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het zal misschien toch ook sommige mensen die krijgen gewoon boetes omdat ze niet begrijpen hoe ze het moeten doen. Ja, maar dat is juist die controle. Overal wordt gecontroleerd en zo. En weet je wel, toch triest vind ik dat voor de ouderen. Mm-hmm. Als ondernemer heb je gewoon je verantwoordelijkheid. Dan moet je gewoon op tijd gewoon je dingetjes afdragen. Dat hoort ook zo. Maar ik vind het zal wel wat minder regu zijn voor de oudere generatie. Die eigenlijk digibeten zonder nog een X. Misschien nog een oud computertje hebben draaien. Dus, we hadden het over analfabeet. Maar je bent dus nu. Je komt nu ook op zo'n soort niveau. Dat als je digibet bent. Dat je dus eigenlijk buiten de maatschappij gezet wordt door de overheid. Terwijl dat is toch jouw overheid. Nou ja, je komt er van twee kanten. Maar ik denk dat de oudere mensen heus wel... je moet ze gewoon uitleggen hoe je een smartphone of een computer moet gebruiken. Ja, maar soms heb je... Je moet per se geen digibet zijn. Nee, maar soms heb je situaties dat de man alles doet en die valt dan weg, die overlijdt. Mm-hmm. Dan de vrouw, die moet dan opeens alles oppakken, zeg maar. Mm-hmm. Dus het is een beetje... Ja. Ik heb voor onze digitale nomaden, die wij zijn, 40ers, 50ers, dat lukt nog wel, denk ik. Maar de oude generatie niet. That's it. Ja. Maar ja, het is wel een trend in Europa dat alles digitaliseert. Stuurt je tanden ook alles digitaal op. Dus de digitalisatie is volop aan de gang. Daar ga ik trouwens nog een boekje voor mee samenstellen met Ajit Bakas, met die analist. Mm-hmm. Trendwatcher. Oké, interessant. Maandag ga ik daaraan werken, ja. Dus, ja, ik denk sowieso dat het een interessant onderwerp is. Maar ook dat is het. Ben je verplicht om niet digibeet te worden? Ik bedoel, stel dat je bent digibeet, moet je dan verplicht nu in deze maatschappij digibeet? Zijn we op het niveau gekomen dat wij als computernerds bepaald hebben dat jij niet meer digibeet mag zijn? Ja, ik weet niet. Dat hangt van je. Het is je keuze, maar ik verdien er mijn geld mee in ieder geval. Al heel veel online. Ja, het is waar, maar het is toch een interessante. Nee, even serieus. Ik denk dat digitalisering de laatste maanden gewoon heel erg snel. Dat gebeurt nu ook echt. Twee, drie jaar geleden nog een beetje, was het nog een... Eigenlijk is het er al, hè. Hotmail was ook eigenlijk gewoon je elektronische e-mail. Mm-hmm. Die al 10 of 15 jaar geleden gebruikte. Ja, het gaat nu heel snel. We zagen deze week hebben natuurlijk Node.js wel eens behandeld. Dat is een JavaScript run ding wat je kan runnen op je computer om JavaScript programma's uit te voeren. Google heeft deze week in App Engine kan je nu Node.js draaien. Rechtstreeks, zonder operating system. Dus je kan nu vanaf deze week kan je wel in beta. Want Google heeft natuurlijk alles in beta. Maar je kan dus nu al je JavaScript Node.js programma's runnen zonder operating system. Gewoon in de Google App Engine. En dat is natuurlijk ook een mijlpaal die stiekem even gezet wordt. Dat je dus nu gewoon stukjes code kan runnen op het web die gewoon wat voor je doen. Zonder dat je iets voor de rest erover na te denken. Je hoeft alleen maar Google App Engine... account. Je moet je creditcard aan je Google App Engine hangen en je kan al je Node.js code uitvoeren. Mm-hmm. Ik vond het... Dat is ook een stiekeme stap die nog erger alles... Want als alle developers daar weer gebruik van maken en non-developers, mensen die er makkelijker nu Node.js programmetjes kunnen draaien, want vroeger moest je toch wel weer iets in de cloud runnen en daar moet je dan weer Node op installeren en al je shit en allemaal computergeneuzel. Maar nu kan de scriptkit binnen 1 minuut een Node.js programma runnen op Google App Engine. En dat zet weer dat geeft vanaf deze week dus weer een gigantische berg extra digitalisering gaat het teweeg brengen. Ja. Ja, dus ik was laatst nog, ik ben een tijdje niet hier geweest op een Cisco evenement in San Diego voor partners. Mm-hmm. Dat is ook een machine. En dat was interessant, dat is van Guy Kawasaki, dat is de voormalige marketingmanager van Apple over digital marketing. En dus hoe je op gebied van hoe je digitaal, maar ook gewoon eigenlijk ook op de werkvloer kan manifesteren met digital marketing, zeg maar. En gewoon wel leuke. Een paar leuke voorbeelden, zeg maar, moet ik zeggen. En bijvoorbeeld toen Apple met de iPod kwam, waren de eerste reacties, de eerste maanden, waren wel cool, maar je had heel veel critici, hè? Mm-hmm. Maar wat onderscheidend vermogen was van de iPod, want je had natuurlijk ook andere MP3-spelletjes, waren die witte koorden. Dus die witte Apple-koorden die in je oordopjes stond. En... op een gegeven moment was dat toch een soort coolheid om met zo'n iPhone en zo'n witte koord te gebruiken. Ik kan me het ook wel herinneren. Tegenwoordig is het gewoon normaal met je iPhone dat je Apple koord hebt van wit. Mm-hmm. En dat was het onderscheidend vermogen, zeg maar, om toch de critici een beetje de mond te snoeren. En het te laten, die hele iPod te laten omhelzen. Moet je nagaan, hè? Dat was een voorloper van de iPhone. Mm-hmm. Dus dat is toch een soort marketingstrategie geweest. En, dus digital marketing is ook zeg maar een goed vindbaar zijn in Google. Ik ben zelf ook nu bezig met mijn platform om dingen te optimaliseren. Maar je kan gewoon dingen zo optimaliseren dat je veel beter wordt gevonden in Google. En dat het weer klanten aantrekt, zeg maar. Mm-hmm. En wat hij ook heel leuk vond, want hij had het echt over klanten fascineren. Hè? Tegenwoordig, jij hebt ook klanten natuurlijk. Is dat klanten natuurlijk veel gewend zijn. Hè? In Nederland wordt bijvoorbeeld veel geconcurreerd op prijs. Maar ja, je moet tegenwoordig ook meer zijn. Hè? De trusted advisor, je moet er aardig, eigenlijk moet je zo voor zorgen dat de klanten jou echt leuk gaan vinden. Mm-hmm. En echt met een oprechte glimlach, dat soort dingen. Of dat je vertrouwenswaardig bent, hè? Dat je ook een trusted advisor bent. En dat je echt een dienst biedt die alleen maar echt goed is. Dus als het half pakken dienst is, gewoon dus niet doen. En je moet ook open voor kritiek staan, zeg maar. Dat is ook wel belangrijk, zeg maar. Dus neem dat tot je, zeg maar. Luister ook naar critici en zorg ook gewoon dat je ze incorporeert, zeg maar. Zodat ze ook bij jou, uiteindelijk ook bij jou terechtkomen. Dus dat vond ik wel apart, moet ik zeggen. Mm-hmm. Nou ja, goed. Apple heeft natuurlijk wel goed gedaan al die jaren. Dat soort strategieën uitvoeren. Ja. Alright. Ja. Nou, volgens mij zijn we redelijk door de belangrijkste dingen. De eerste drone is aangevlogen. Dat vond ik nog wel. Op LAX is de eerste. Door een vliegtuig is de eerste drone geraakt, zal ik maar zeggen. Dus voor de rest is niks gebeurd. Tenminste niet met het vliegtuig. Er werd meteen natuurlijk wel uitgesproken van ja, dat is wel een flinke risico dat we op al die vliegvelden drones nog rondvliegen en zo. En wat, er zijn dus nu allemaal vragen over gesteld en wat enzovoort. Dus wij zeiden. Nou, ik had. Ja. Ja, Victor. Nee, ik dacht dat het onderwerpje af was. Ik wilde alleen dat zelf nog eventjes melding maken over, en dat vind ik zelf heel goed nieuws, dat ProtonMail gratis is geworden. ProtonMail is een Zwitserland gebaseerde mail, fully encrypted, maar dan voor de dummies. Mm-hmm. Hey, je hoeft voor de rest niks meer te doen, makkelijk in te stellen, mensen die toch gewoon graag veilig willen communiceren. Ik heb daar een prachtig platform gratis aangeboden. Maar wat wil je nou stimuleren dat mensen straks met een vraagteken op hun hoofd rondlopen in de Nou ja, wellicht ja, wellicht. Maar ik ben toch ook wel een beetje van mening dat Google en Microsoft en alle andere grappenmakers soms toch niet alles hoeven te weten. Oké. Nou, dat ben ik. Dan heb ik nog één oproep. Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de club van Ghost Tweeters. Dat is namelijk een nieuw vak. Er zijn mensen die voor anderen tweeten. Dus als je Tweede Kamerlid bent, dan kun je iemand inhuren die voor jou tweet. Mm-hmm. Interessante dingen. Hè? Dan neem je gewoon die lijst van, zeg maar, Kruif-uitspraken. En die tweet je dan zo iedere dag een beetje. En als er reacties komen of vragen, dan ga je daar ook op in. Dus je hebt gewoon eigenlijk mensen die namens een ander tweeten en eigenlijk die persoon nadoen. Mm-hmm. En zodat iedereen denkt, en daar had Wiedel het over, van goh, wat een leuke zangeres, televisiepersoonlijkheid, politicus. Die doet zelfs zijn tweets. Nee, niet te geloven. Ik heb, hè? Per dag doet hij er al 5 of 6 echte tweets. Nee, dat is dus niet waar. Nou, maar als we dan toch bezig zijn, dan hebben we dus de eindconclusie is dat ik dan dus dat soort mensen moet in, want ik mail zelf via ProtonMail. En ik heb dan een andere mensen ingehuurd die via andere gewoon via de mail die iedereen kan lezen, die allemaal berichtjes stuurt, zogenaamd uit mijn naam, zodat ik niet met een vraagteken rondloop. Ja, nou ja, goed, er is geen politicus in Amerika die zijn eigen verhalen schrijft. Dus waarom je eigen fiets? Ja? Maar we moeten daar een vereniging voor hebben. Ja? Ja. Oké, okay. Iedereen kan zich aanmelden bij Luc. Ja. Hij is te vinden via itbende.nl. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Goedjes. Tot volgende week. Bye. Bye.